Dat hij werd aangereden door een tram. Het ongeluk gebeurde even na middernacht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt toch onderzocht. In Duitsland is een man opgepakt die in een trein dreigde om een aanslag te plegen. Het gebeurde tussen Keulen en Frankfurt. Hij gooide met vuurwerk in de trein en had een mes bij zich. Een medepassagier afmeesterde de man en zat hem op de wc totdat de politie kwam. Amerika heeft de hoogste brug van Iran opgeblazen. President Trump heeft er een filmpje van online gezet. Hij zegt dat hij hiermee de Iraniërs wil dwingen om een deal te sluiten. Iraanse media zeggen dat er bij het instorten van de brug 8 doden en bijna 100 gewonden zijn gevallen. En de astronauten van ruimtemissie Artemis 2 hebben van de NASA groen licht gekregen om naar de maan te vliegen. Rond deze tijd zouden de motoren moeten worden ontstoken om dat mogelijk te maken. Het ruimteschip werd gisternacht gelanceerd en de maanmissie duurt nog een week. Het is de eerste bemande ruimtevlucht naar de maan in meer dan 50 jaar. De astronauten zullen niet op de maan landen, ze vliegen er een rondje omheen. Het is vannacht droog met her en der wat bewolking. Landinwaarts ligt de vorst, aan zee is het iets boven nul. De dag begint zonnig, maar later gaat het regenen met aan zee een harde wind. Het wordt 11 graden. En dit was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een flits op de A2 Den Bosch Eindhoven bij Eindhoven, opgepast bij 158.5. Nog een keer de A2 in de richting van Maastricht bij Born, 234.7. Dan de A6 vanaf Lelystad richting Maardenberg bij Almere, 48.8. De A22 Velsen-Beverwijk bij Velsen-Zuid, 9.4. En de laatste op de A27 Breda-Gorkum bij Raamsdonk, opgepast bij 20.3. Veilige reis. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Kilian van Rijn. Ja, lekker. Met zometeen Sommerjaar ook een heerlijke race van Edward Meyer komt eraan. En eerst je Woozy en Maal Smit. Radio 538. Finding out is kinda dumb. Realize I am somebody that I don't know at all. Oh God, would you tell me?

ben een keertje in Roemenië geweest. Het blijkt volgens veel mensen echt een prachtig land te zijn om een kastelen te bezoeken en waanzinnige lange fietstochten te maken en zo. Maar voor mij staat ze vooral bekend om een aantal dingen waar je toch een groot vraagteken boven je hoofd van krijgt. Ze namen ze daar in 1935 een wet aan waardoor er een verbod kwam op Mickey Mouse. En dat kwam omdat hij zo slecht getekend was, dat hij zo lelijk was dat kinderen bang van hem zouden worden. Ah, ik hoor het al, ik moet denk ik maar nooit in Roemenië gaan komen. Dan word ik ook zo verboden, zo lelijk als ik ben. Het is 538, maar nu uit Roemenië. Edward Maya. Change all at once when I open my eyes. I get old by memories that sleep. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lose, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream. By the grace of the morning, with the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get up when the rain keeps pouring, I keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, oh, I get tired of seeing. Bij 538, je hoorde Morning. Hey, ken je van die Rubik's Cubes? Dat zijn van die kubus met kleurtjes die je dan moet oplossen en zo, weet je wel. Ja, ik kan er echt helemaal niks van. Ik ben er super slecht in. Ik zit net hier te kijken. Er is vorige maand een nieuw record gevestigd door een 9-jarige Poolse jongen. 9 jaar oud is die. Theodor Zajer. Ik zou vast de naam verkeerd uitspreken. Maar die kan een Rubik's Cube oplossen in 2,76 seconden. Maar dat is toch bizar. Ik zit even hier een filmpje te kijken. Het is echt, als je één keer met je ogen knippert, heeft hij, dat is net goochelen. Die heeft hem gewoon al opgelost. Echt bizar knap. Justin Bieber, die nu om 538 gaat horen, die kan hem ook oplossen in minder dan 2 minuten. En daar is hij behoorlijk trots op. Ja, hij kan ook iets in minder dan 2 minuten, maar daar kun je echt heel trots op zijn, kan ik je vertellen. Het is de hits van 538, maar zelfs de nieuwste Suzanne Freek. En hier is Justin Bieber. Dit is Sorry. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem, oh redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know all that I let you down. Is it too late to say sorry now? Every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. But can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. 538. Suzanne en Freek, halverwege. Jouw hit, jouw 538. Nieuw. Ik vroeg me af toen we dit goed doen. Loop ik je mis? Ik ben daarin voor en tegenspoed. En ik maak me zorgen als jij dat doet. Ik wil dat je praat met mij. En geef toe. Dat je het nooit zou vragen, maar ik kan op wat zorgen dragen. Je hoeft niet alles zelf te geven. Ik ontmoet je halverwege. Als er niets of niemand bij kan, geef wat van jezelf aan mij dan. Dan dragen we het met z'n tweeën. Ik ontmoet je halverwege. Freek bij 538, je hoorde halverwege. En heb je dat gehoord vanochtend? Daan raadde de stem uit cover nummer 7. Hij ging voor Charlie Luske en won daarmee €10.000. Dat betekent dat cover 8 inmiddels in het spel is. Goed voor €12.500. En dan jou de vraag heel simpel. Heb je enig idee wie de stem is? Je kunt je opgeven via de app van 538 door op de groene knop te drukken. Word je dan ergens teruggebeld deze week? Mag je een gokje wagen? En heb je het antwoord goed, ben je €12.500 rijker. Zometeen zomer, Matt Connick komt eraan en eerst Snap. 5-3, Ahmed Sombar, je hoorde 12-12. Ik jullie al vanuit hier van harte welkom in de 5-3 nacht op deze heerlijke vrijdag. We gaan vol gas richting het weekend op deze 3 april. De maand april is inmiddels weer begonnen. Van mijn gevoel is het nog lang geen april. We leven weer ergens nog in januari of zo. Maar mocht je eind april nog een gaatje vrij hebben in de agenda, geloof me, hier wil je bij zijn. Waar het over gaat hoor je zo meteen. Ook Afrojack en Wham komen eraan. En eerst Madcon.

nieuw bij 538. Fede Le Grand, One Two Step. Jouw hit, jouw 538. Nieuw. Everybody get on the floor. Crank the party up, we about to get it on. I see you, I'm too still. I love it when you, I'm too still. Everybody, I'm too still. We about to get it on. Komen we de nachtdienst volgens mij wel door, hoor. Je hoorde de nieuwste Fede Le Grand en One Two Step in de 538. Kilian van Luijten hier. We gaan richting het weekend met zometeen Stromae. En eerst is dit Sia. Uh-oh, running out of breath, but I, oh, I got stamina. Uh-oh, running out, I close my eyes, but oh, I got stamina. And uh-oh, I see another mountain to climb, but I got stamina. I'm the youth, ay, I am the greatest, ay, this is the proof, ay, I work hard, pray hard, pay dues, ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort, I fell twice before, my bounce back was special, let downs will get you, and the critics will test you, but the strongest survive, another scar may bless you, I don't give up, no, no, won't give up, no, no, don't give up, no, no, no, nah. Don't give up, I won't give up. Jouw 538. Dingen is 538. Hoe hard ben ik?

alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Et ben y'en a encore. Et ben y'en a encore. Et ben y'en a encore. Op 538 met Stromae, je hoorde Allo en Dans. En zo wordt er na drieën hier op 538 het non-stop de allerbeste hits om die nachtdienst echt zo goed mogelijk door te komen. Ik zie onder andere Bruno Mars, Lady Gaga en de nieuwste Haven voor je klaarstaan met Iron. Dus dat belooft echt een goede nacht te worden. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Met ook vandaag jouw kans op 12.500 euro in 538 stemmenjacht. Geef je op door op de groene knop te drukken in de app van 538. Fijne nacht. Oh, I leave quite an impression.